İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Kendimden geçtim ama olamadım bir tek sen. Sen benden vazgeçtiysen ne olsam nafile. Sen benden vazgeçtiysen ölsem bile beyhude. Ne kaştayım ne gözde, ne iş ve ne cilvede. Tebessümün güneştir, onu da esirgeme. Tebessümün güneştir, güneşi küçümseme. Gönül bir muammadır, eremedim sırrına. Bıraktım öyle kalsın, nerede yanarsa yansın. Bıraktım öyle kalsın, alevi solmasın. Bıraktım öyle kalsın, bıraktım öyle yansın. Merhabalar, İnceden Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim bu akşam bir süredir, belki de bayağı uzun bir süredir, nerede yaşıyor ve yaşatılıyor olduğumuzu karıştırdığımız bir dönem itibariyle evsizlik kavramı etrafında sohbet edelim diye düşünüyoruz. Ki o sırada Gökhan'ın parmağı burnuma doğru uzanıyor. Girişte Hariçten Gazelciler grubundan Kendimden Geçtim parçasını dinledik. Rahat mısın şimdi? Çok rahat. O zaman programa başlayabilir miyiz? Hadi bakalım. Peki bu evsizlik kavramını ve evsizlerin sosyolojisini birden fazla veçhesiyle konuşmak için bu konu üzerine bir süredir çalışma devam ettiren ve bundan sonra da umarız çok fazla uzatmayacak olan çalışmasını Gonca Gül Gümüş arkadaşımız konuk. Hoş geldin Gonca Gül. Hoş bulduk. En dibinden, miladından başlayalım istersen mevzuya. Evsizlik, homeless denilen şey nedir? Nasıl tanımlamak lazım? Tanımlamak mümkün mü? Aslında bizim de başından beri sorunsallaştırdığımız şeylerden biri de bu oldu. Yani evsizliğin tanımlamaları, evsizlik etrafında dönen tanımlamalar, Türkiye'de çok fazla bir şey bulmak mümkün değil. Yani birkaç makale var, sosyal hizmetler alanında yayınlanmış olan iki tez çalışması var Adli Tıp alanından çıkan. Bunlarda da daha çok işte evsizliğin üzerinde, hani daha çok işte Avrupa merkezli ve Amerika'dan çıkan hani literatür ve tanımlamalar üzerinden giden şeylerdi. Ne tür tanımlamalardı? Yani zaten bir kere hani evin karşısına konulan bir ikili zıtlık olarak hani tanımlanıyor zaten, hani evsiz olması tanımlaması itibariyle. Kendine has bir kelimesi yok aslında. Yani sessizlik gibi Selen'le konuştuğumuzda, evet. Sessizlik meselesindeki gibi yani. Ses diye bir şey var. Bunun karşısı ne? Sessizlik. Evet. Karşılığı yok aslında. Sanırım böyle diyebiliriz. Yani yatıp kalkacak, yaşayacak bir evinin olmayışı hali midir sadece evsizlik? Yani tanımlama düzeyinde... Yani sadece bu zaten nelere yetmez ki? Evet, yani literatürde baktığımızda hani sesini çok fazla duyamadığımız bir grup zaten evsizler. Dolayısıyla üzerine çalışan akademisyenin, işte sosyal bilimcinin tanımlamasıyla, hani o Zimmel'in bahsettiği hikaye, işte hani grup dışarıdan adlandırılıyor ve tanımlanıyor ve kendi aslında tanımını kurabileceği bir temasa da, işte son 20 yıldan önceki çalışmalara baktığımızda böyle şeyleri çok göremiyoruz, ama işte bir takım çalışmalarda artık hani evsizlerin işte eline kamera verildiğini, onlarla mülakat yapıldığını, bir takım görsel metotların denendiğini gördüğümüz çalışmalar memleket dışında vardı. Nasıl tanımlanıyor? Kategorilere hapsediliyor evsizlik. Yani işte akıl hastalığı, madde bağımlılığı gibi hani toplumun dışında diyebileceğimiz, hani toplum tarafından içerilmesi mümkün olmayan bir takım tanımlamalara hapsediliyor. Bunlar da aslında norm dışılık üzerinden şekilleniyor. Dolayısıyla hani evsizlik diye bir tarama meselesine giriştiğimizde karşımıza böyle adlandırıcı, tanımlayıcı, kategorize edici, işte Avrupa Evsizlik Ağı denilen bir ağ var. İşte örneğin bu mesele üzerine çalışan ve onların da ısrarla önerdiği şey daha çok kategorize edilmesi, daha çok tanımlanması ve hani böyle bir yaklaşımla daha çok tanımlanması gibi. Bu daha çok tanımlanmaktan kasıt acaba şey mi? Bir tür klasmanları ayırmak gibi mi? Evet, ama o klasmanlarda dediğim gibi daha çok işte akıl hastalığı, işte alkolizm, gibi ya da barınma üzerinden, barınma koşulları üzerinden, sokaktaki barınma koşulları üzerinden bir takım tanımlamalara rastlayabiliyoruz. İşte risk düzeylerine göre evsizleri tanımlayan, işte sokakta ama sabit bir alanı var mı, yoksa hiç sabit bir alanı yok ve gezginci pozisyonunda mı gibi, yani yaşam biçiminin sokakta nasıl var olduğuna dair de tanımlamalar görebiliyoruz. Ya da işte yaş gruplarına göre değişebiliyor. İşte çocuklara indiğinde sokak çocukları gibi hani kavramlarla, tanımlamalarla karşılaşabiliyoruz. Ama buradaki esas hikayenin en azından literatürde karşımıza çıkan haliyle bir tanımlama, bir hani kategoriye sokma olduğunu görüyoruz. Burada dikkatimi çeken iki husus var. Öncelikle bir tanesi, tanımlamayı yapanların o tanımlamayı yaptıkları alan ya da o insanlar her neyse, o kişilerin çeşitli sebeplerle, bu genelde de kültürel sermayesi yetmediği için, o kişilerin buna dahil olamaması, yani evsizlerden bahsedildiği vakit ve bununla ilgili bir tanımlama çabasına girildiğinde, evsizlerin söz konusu tartışma alanında, ki bu literatürse eğer zaten çok imkansız, yani üniversiteler ya da sivil toplum örgütlerinin çeşitli toplantıları olabilir ya da bakanlıklar ya da işte uluslararası kuruluşlar, buralarda bulunmaları pek mümkün değil. Haliyle bu tanımlama derdine zaten çok onlar düşmüş de değil de, diyelim ki böyle bir çaba söz konusuysa orada değiller. Tanımlandığı zaman da haliyle ilk hani muhabbetin başından böyle girdik. Var olan bir şeyin mutlaklığı ve onun mutlaklığının dışında kalanın bir nevi riskli, olası olarak tehlikeli, temiz olmayan ya da yanlış olan herhangi tüm olumsuz o çağrışımlarıyla beraber önce tanımlanmaya çalışması. Mesela evsizlik deyince aklımıza her türlü olumsuz çağrışımlarıyla, biraz önce çünkü hani klasmanlardan bahsederken sen, şeyleri çok fark ettim. Riskler hep bahsedildi yani. Evet evet. Yani ya suç işin içinde, ya kriminal bir hikaye olmalı. Ya akli melekelerle ilgili bir araz aranıyor. Ev peki bunların tersi mi yani diye düşünüyorum. Yani tam tersi yönde bir yer mi? Tam tersi derken olumlu anlamda mı yani? Aslında sahada sorduğumuz, yani tartıştığımız konulardan biri bu oldu. Belki bahsederiz, hani bir saha çalışması da yapıldı buna dair. Orada mesela bu soruya dair verdikleri cevaplar şey gibi oluyordu. Söylediğin yerden gidiyordu. Yani ekonomisi yoksa bir insana zaten kendisini tanımlayabilir de olmuyor. Dolayısıyla hani dışarıdaki bizi tanımlıyor. Kendilerine dair tanımlamalardaysa hani... sonuçta sokakta olmanın kendisinin gerçekliği hem bunu yani bunu yaşayanları ciddi anlamda zorluyor. Yani işte biz şey gibi tanımlamaya çalıştık metini oluştururken, hani her an aslında ölüme açık bir çıplak hayat, hani sokakta olmak demek hani birçok boyutuyla ve kendi durumlarını tanımlarken aslında onlar da bir tür hani soyut tanımlamalara gidiyorlar. Mesela işte Kuntekinte diye kendini tanımlayan bir abi olmuştu. Başka birisi kendisini Evliya Çelebi olarak tanımlamıştı. Ama evsizi kendilerinden bahsederken hani kendilerini asla evsiz olarak, benim en azından tanıştığım ve bu çalışmaya zaman ayıran insanların hiçbiri kendisini böyle tanımlamıyordu. Bunun uzun bir süreç sonucunda yaşanan bir sonuç olduğunun altını çiziyorlardı. Dolayısıyla hani Türkiye'de mesela medyayı taradığımızda evsizlere dair işte hep bir düşme hikayesi, ansızın sokakta kalma hikayesi gibi kuruluyor imajlar. Hatta onlara imaj demeyelim çünkü bir kanaati aslında oluşturma gayretinde olan bir metin dili karşımıza çıkıyor. İşte hani bahsettiğim iki adli tıp çalışması mesela evsizliğin ölümle sonuçlanmasını, işte alkolizmle ilişkisini kuruyor örneğin. Oysa ki işte Türkiye'deki düzenleme olağanüstü durumlarda sosyal hizmetler yönetmeliği diye Milli Eğitimin Bakanlığı'nın içinde tanımlanan bir yönetmelik var. Orada mesela -4 dereceden bahsediliyor evsizin sokakta kalamayacağı derece olarak. Dolayısıyla böyle bir yer. Şimdi şöyle bir makaleye, yani daha doğrusu bir denemeye denk geldim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dergisinde evsizlik üzerine. Orada da sebepler sorgulanırken... Yaşamın kıyısındaki evsizler. Bu başka Ejder Okumuş tarafından. Buradaki nedenler sorgulanırken dikkati şeye çekmeye çalışıyor bir noktada. Kapitalist sistem eleştirisi yapılıyor mu diyeceğim ama tam böyle bir eleştiri yapılmıyor. Fakat bu kapitalist sistem içerisinde ailenin yıprandığını ve aile her zaman biliyorsunuz yani Diyanet'in önemsediği ve bir sürü sorunu çözme noktasında onu bir unsur olarak gördüğü bir şey, bir yapı ve bir konuya bakılırken bu da evsizlik konusu mesela burada. Her kurumun ve her kuruluşun farklı sayıkları var. Ve ilk akla gelen şeylerden biri de mesela Diyanet için böyle bir şey olmuş. Aile kurumunun yıpranması. Bunu biraz daha genişletelim ama şöyle diyebilirim. Yani mahalle, aile kurumu yıpranmıyor iken... Daha evsizler az, yoktu. Yani ya da daha azdı. Ama şöyle bir şey denilebilir. Bir adım ötesi var. Hani böyle bodoslama da eleştirmeden hani söyleyeyim kendimce. Bir de mahalle denilen bir yapı var. Yani bu da ailenin devamı gibi görülen bir şey. Yani aileler bütünü gibi. Mahalle kurumunun, bir kurum diyebilirsek buna, yıpranmasıyla evsizlik arasında da bir ilişki kurabiliriz ama en azından herhalde. Yani evsizliği artması ya da azalması diye sayısal bir arayış içerisinde değilim. Peki, ama yani, evsizliğe şimdi, nasıl bakıldığıyla ilgili bir değişim olabilir. Bunun evet. Üzerine daha şeylik konuşabilmek için o, yani bu evsizliğin tarihine dair elimizde malzeme var mı? Yani Türkiye'de Gökhan'ın söylediği gibi hani özellikle Diyanet işlerinin meselesi bu. Buna dair çıkarttığı özel bir sayı var, Yaşamın Kıyısında Evsizler diye. İşte Cihan Akkaş'ın yaptığı bir çalışma var, Modernizmin Evsizliği ve Ailenin Önemi diye. Zaten hani işte son yasal düzenlemelerle artık elimizde işte Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı diye bir bakanlık var. Dolayısıyla hani aileyi sosyal hizmet meselesinin ve vatandaşlık meselesindeki problemlerin merkezine koyan bir anlayışın geliştiğini kamusal anlamda da söyleyebiliriz. Ama hani bir sosyal devlet modelinden bahsediyorsak eğer ve bir sosyal hizmet anlayışından bahsediyorsak hani aile eksenli elbette ki politikalar geliştirilebilir ama evsiz olma noktasına geliyorsa bir kişi ki ifade ettiğim gibi hani bu bir süreç ve hani hikayenin bir noktasında evsizlerle yaptığımız görüşmelerde onların düşmanı olarak tanımladığı bir an var ve artık tümüyle geri dönülemez bir noktada tanımlıyorlar kendilerini. Hani böyle bir sürecin içindeyken artık aileden bahsetmemiz çok mümkün değil. Yani bu insanlara dair hak temelli, vatandaşlık odaklı politikaların geliştirilmesi ve bir takım sosyal hizmet modellerinin uygulanması gerekiyor. Demin söylediğim gibi Türkiye'de sadece olağanüstü hal kapsamında tanımlanan bir şey var ve hani bunun ötesinde bir hizmet geliştirilmiyor. Dolayısıyla hani aile odaklı kamu politikaları elbette ki oluşturulabilir. Ama evsiz diye adlandırılan insanlar zaten aileyle bağlarını yitirmiş ya da işte benim tanıştığım insanlar ailesi olmayan insanlardı, ailesini yitirmiş insanlardı bir kısmı. Ya da bir kısmı bir takım nedenlerden ötürü zaten ailesiyle ilişki kuramıyordu. Örneğin LGBT bireyleri. Dolayısıyla hani evet aile üzerine çalışılabilir bir olgudur ama evsizlik dediğimiz şey de aile eksenli tartışabileceğimiz bir şey değil. Dışarıdaki çalışmalarda da hani aile önemsenen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor ama tabii hani o dediğim gibi son dönem çalışmalarda daha farklı yaklaşımlar da görüyoruz. İşte güncel literatürle bu meseleyi tartışma gayretinde olan metinlere rastladım ben, onlarla tanıştım. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Hani dediğin gibi işte aile ve ailenin güçlendirilmesi durumunda evsizliğinde olmayacağına dair bir bakış açısı. Ya da mahalle daha güçlü olduğunda evsizlik en azından böyle olmayacak. Çünkü mahalle bir sürü açıdan devletin beceremediği alanları dolduran, dayanışma usulüyle dolduran, eksiklikleri tamamlayan bir kurum ondan, gibi çalışıyor ya bir yandan ya da öyle görülüyor. Nedense çok emin değilim doğrusu. Hı hı. Çünkü yani mahalle dediğin kurum da evet Osmanlı'dayken hakikaten bir kurum idi mahalle çünkü. Mahalle dediğin kurum da neticede az önce dediğin gibi büyük bir aileler bütünü halinde çalışıyor. Yani evet. Dolayısıyla kimse evine evsiz kalmış tırnak içine düşmüş birini hani bir geceliğine, üç geceliğine, beş geceliğine neyse konuk eder, müştemilatta yatırır falan benim filan. Benim söylediğimde. Ama o kadar. Evet. Yani hani mahalle içerisinde ring halinde o kişi hayatını yok, geçirecek şey, hali yok. Yani bu mevzu üzerinden şöyle bir şey canlanıyor kafamda. O zaman demek ki bizim sosyal devlet adıyla kendini öne koyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında vatandaş değil, aile üzerine kendini kuran bir ülke. Yani bunu zaten biliyorduk da bunu evsizler üzerinden de kontrol ettiğimizde aynı sonuca varıyoruz. Çünkü eğer vatandaş yani kişi, birey, insan üzerine yapısını kuran bir devlet olsaydı ailesinden yani kendi rızasıyla da ayrılıyor olabilir pekala zaten vesaire. Evsiz kaldığı anda ona bir sosyal devlet olarak gereken yardımı yapması gerekirdi. Yani Paris'te ben bunu yaşadım. Evsizliğimi yaşadım. Tabii ben Paris'te eskiden evsizdim. Öyle bir söyleyince. Yani birkaç ay kaldığınızda ve gözleriniz parklardaki dışarıda yaşayan evsizlere takıldığında şeyi görebiliyorsunuz. Ayda bir yani haftada bir insanlar işte kıyafet vesaire falanlarını ayrı bir konteynere bırakır, onları belediye toplar ve belediye ayda bir evsizleri toplar, yıkar, o elbiseleri verir ve dolayısıyla o hafta evsizler mesela daha temiz kıyafetli, bilmem ne, hatta bazen tıraşlı falanlardır. Yani iki hafta sonra tabii yine saçlar yağlanmaya başlıyor vesaire falan filan. Ama yani sosyal devlet işte. Adam evsiz diye sadece -4 dereceye geldiğinde hatırladığı, o da zaten muhtemelen sabahına şehrin sokakları cesetlerle dolu olmasın diye hatırladığı bir yapıdan bahsetmiyoruz. Artık bir sürü caminin avlusu bile kilitleniyor geceleri evsizde uyumasın diye ki yani hani Diyanetten girdim konuya, bari Diyanetten devam edeyim yani, ama durum bu halde. Hani ne olursan ol geldi. Evet. Ya tabii ben bu arada hani şeyi de söyleyelim. Tabii ki hani evsizlik kendi içinde işte mültecilik, hani Türkiye'de tabii uluslararası ilişkiler açısından da öyle bir boyutu var. Aynen. Türkiye'de yani farklı gruplar da var ama benim hani odaklandığım şey daha çok yoksulluk ve hani sosyal dışlanma sürecini zaten kendi yaşadığı alanda yaşayan ama hani bunun daha da dipleştiği bir noktada kendini hani sokakta gören. Dolayısıyla hani sosyal devlet dediğimiz şey zaten işlemediği için insanlar bir uzun soluklu bir yoksulluk ve yoksunluk sürecinin dışında Türkiye'de sokakta yaşamaya başlıyor. Ama tabii ki işte hani Türkiye'deki savaş döneminde 90-94 arası zorunlu göçe maruz kalan insanların da yaşadığı bir evsizlik var. İşte savaş, sınırdaki savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen işte milyonun üstünde insandan bahsediliyor ve statüleri dahi belli değil. Yani işte misafir deniyordu sanırım en son. Ama hani benim çalıştığım grup işte İstanbul Beyoğlu merkezli ve hani bunu daha çok bir yoksulluk meselesi gibi yaşayan, özellikle hani tarla başında ki bu kentsel dönüşüm hadisesiyle işte 2005'ten beri mahallenin yıkımıyla, yani orada çünkü yıkılan şey sadece ev de değil, o projede sokak yıkılıyor. Dolayısıyla hani evet, evde misafir edemez ama hani bizim daha önce benim parçası olduğum çalışmalarda işte 11 farklı ilde çalışmıştık ve kentsel dönüşüm projeleri aslında yeni yeni başlıyordu Türkiye'de 2006'da ve bu alan üzerine çalışan herkes şeyin vurgusunu yapıyordu. Bu sürecin, özellikle ilgili meslek odaları, bu sürecin evsizlik yaratacağının altını çiziyordu ama çalışılan bir hadiseye dönüşmüyordu ne yazık ki. Dolayısıyla mahallenin yitimi dediğimiz şey evsizliği çok güçlendiren bir şeye dönüşüyor. Çünkü o mahallenin içinde derme çatma bir alan kurarak insanlar, ya da işte orada kalmış olan yegane dayanışma örüntülerinin parçası olarak mahallede yaşamaya devam edebiliyorlardı. Ama tarla başında sokak yıkıldığında işte 2010'da 30 kişi orada gerçekten sokaktaydı ve yıkıntının içindeydi. Yani böyle büyük projelerde girip o alanı rant sebebiyle kapattığı zaman aslında o alanda kendi içerisinde boşluklarda yer bulabilen barakada ya da başka bir yerde evsizlerin alanını da aslında toptan, hani mülk sahiplerinden hep bahsediliyor ya da en azından kiracılardan, bir de mülk sahibi olmayan ya da olmak istemeyenlerin de alanını, yaşam alanını toptan tıraşlamış oluyorsun. Sadece mahalleyi de yok etmekle kalmıyor. Hani evsiz arkadaşlarla hani sohbetlerimizde en çok açığa çıkan şeylerden biri de hani nerede yaşıyor peki? Hani şehrin içindeki hastane, morg, park, işte Karaköy'de yıkılan balıkçı tezgahları mesela, bu insanların mahalleden sonra yegane yaşayabileceği alanlara dönüşüyor. Ama kentsel dönüşüm politikalarıyla bunlar da ortadan kalktığı için işte evsizlerin Şefkatler'le birlikte, ki hani Türkiye'de gerçekten bu alanda çalışan tek sivil toplum kuruluşu Şefkatler, yaptıkları bir eylemde gece üşüme eylemleri yapıyor onlar. İşte birkaç yıldır düzenli bir biçimde yılda bir gece evsizlerle birlikte üşüyoruz diye Taksim Meydan'da kalıyorlar. Oradaki pankart kitapta şey yazıyordu işte, hani evsizlere mahalleler kapalı, işte camiler kapalı, tezgah hatları kapalı, hani gaz odasına atın da kurtulun gibi bir pankart vardı mesela. Dolayısıyla hani sadece mahalleyi ortadan kaldıran politika değil, kentin tümünü dizayn eden politika. Hani bu kent hakkı diye de kavramsallaştırılan hikayenin tümüyle yok sayılması hiçbir yaşam alanını sunmuyor bu insanlara. İşte tarla başında evi yıkılan bir abi öyle ifade etmişti. Yani işte belediye onlara ısrarla şey diyormuş, burada durmayın, Silivri'ye gidin. Şimdi ben Silivri'de ne yapabilirim diyor. Çünkü bu insanların hani sokakta hayatları devam etse dahi bir takım sınıf ilişkilerine dahil oluyorlar. İşte toplayıcılık gibi meslek alanlarında var olmaya çalışıyorlar. İşte kadınlar için, LGBT'liler için seks işçiliği bir zorunlu bir geçim kaynağına dönüşüyor. Dolayısıyla hani bunları gerçekleştirebilecekleri yer de şehrin merkezi. Yani sonuçta evsizlerin şehir merkezinde oluyor olmalarının onların geçim kaynaklarıyla doğrudan bir ilişkisi var. Bu kaynak da ellerinden alındığında işte kendi ifadeleriyle düşmek dedikleri noktaya gelmiş oluyorlar. Peki. Şimdi şu anda programı bitirmek durumundayız. Ama iyi bir noktaya geldik, evet, bence. Yani hak meselesine geldi, dayandı konu sonuçta. Kent hakkı konusu, kent hakkı tartışmaları içerisinde senin de söylediğin gibi neredeyse hiç anılmayan bir sosyolojik gerçekten aslında bahsediyoruz. Ve bir yandan da tabii insan hakları diye bir şey, bir üst başlık söz konusu, ama bunları bir sonraki programda ancak konuşabileceğiz. Ama aile önemli. Tabii. Börek açabilen aile daha önemli. Ailecek. Efendim, bu akşamlık da konumuzu böyle börekle kapatmış olduk. Gonca, ayaklarına sağlık. Bir sonraki programda devam etmek üzere. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.